19. Scherman vešel do velkého sálu, kde se konávala shromáždění správní rady banky. Měl rád tuto místnost s nábytkem z pravého dřeva, které neslo patinu dávných dob. Kolem obdélníkového stolu už byly usazeny 4 osoby, 3 muži a 1 žena. Scherman zaujmul místo na jednom jeho konci. 2 židle byly prázdné. Na okamžik zavřel oči. Konečně mu zase bude náležet místo, které zastával dlouhá léta. Místo jeho otce a jeho děda. Téměř půl druhého století to byli Schermanové, kteří řídili banku. Před 2 roky se jako 3. v pořadí toho jména neprozřetelně vrhl do riskantních spekulací, když zaútočil na hájemství Svenssonových. Kdyby mu to tehdy vyšlo, získal by ohromné bohatství. Netoužil po něm ani tak pro peníze, kterých měl tak jako tak tolik, že je nemohl utratit, ale pro moc, kterou to s sebou přinášelo. Nechal se dokonce unášet nejodvážnějšími sny. Obratně vedená politická kampaň. Scherman, prezident Pozemské unie. Logické završení cesty Schermanovy dynastie. Bohužel, dopadlo to trochu jinak. Tahle Svenssonova holka vyrazila do protiútoku, podporovaná tím směšným stonem. Aby zabránil hrozícímu úpadku, který by nesmazatelně poznamenal jeho jméno, byl nucen postoupit svůj většinový podíl svým nepřátelům. Dnes se pokusí o odvetu. Otevřel oči. Krátkým, ostrým poklepnutím klouby o dřevo stolu si vynutil pozornost ostatních přítomných. Milí přátelé, vážení akcionáři, svolal jsem tuto mimořádnou správní radu, protože před sebou máme závažné rozhodnutí. Naše prezidentka, slečna Svenssonová, o sobě již několik dní nedává vědět. Není k zastižení ani ve svém bytě, ani v sídle své společnosti. Bohužel, existuje řada závažných důvodů pro domněnku, že za dosud nevyjasněných okolností zmizela během své inspekční cesty. Udělal významnou odmlku, během níž se pokusil celkem úspěšně předstírat zármutek. I když jsme všichni touto nešťastnou nehodou otřeseni, zároveň si uvědomujeme, že naše instituce nemůže nadlouho zůstat bez prezidenta. A to tím spíše, že před sebou máme závažné projekty a tím pádem významná rozhodnutí. Navrhuji vám proto, abyste alespoň do doby, než se celá záležitost vyjasní, pověřili řízením správní rady mě. Scherman si byl svou pozicí naprosto jistý, už předtím si osobně zajistil souhlas všech zúčastněných, nicméně musel formálně vyhovět stanovám akciové společnosti. Pokud nemáte námitky, můžeme přistoupit k hlasování. Ruce se už začaly váhavě zdvihat, když v tom se rozlétly hlavní dveře. Scherman na okamžik zapochyboval o svých smyslech. Před ním stála Elsa Svenssonová, oblečená do elegantní róby, doprovázená kapitánem Stonem. Rychle přešla místnost a nenuceně se usadila na volnou židli. Posunkem naznačila svému společníkovi, aby učinil totéž. Omlouvám se vám za nepatrné zpoždění, promluvila klidným hlasem. Vypadá to, že někdo opomněl poslat mi pozvánku na toto mimořádné zasedání. Ukázala na Marka. Představuji vám kapitána Stonea, který je od nynějška akcionářem naší společnosti s právem zúčastňovat se zasedání naší správní rady. Jaký je program dnešní schůze? Jedině díky nadlidskému úsilí se Schermanovi podařilo vyloudit na tváři něco, co vzdáleně připomínalo úsměv. Nic jsme o vás nevěděli. Velice nás to znepokojovalo a tak jsme chtěli přijmout mimořádná opatření k zajištění nerušeného chodu naší společnosti. Další slova ho stála snad ještě více námahy. Jsme všichni nesmírně šťastní, že jste v pořádku mezi námi. Za těchto okolností ovšem tato schůze už nemá žádný smysl. Navrhuji, abychom ji ukončili. 4 původní účastníci shromáždění horlivě přisvědčili a spěšně mizeli. Jenom starší, baculatá dáma přispěchala pozdravit Elsu. Její hlas však zněl poněkud nepřirozeně. Vždycky jsem se považovala za vaši přítelkyni, drahoušku. Jsem tak šťastná, že vás vidím živou a zdravou. Hrozně jsem se bála, aby se vám něco nestalo. Elsa ji ironickým pokývnutím poděkovala. Pak si všimla, že Scherman je už mezi dveřmi. Pane Schermane, byl byste tak laskav a věnoval mi několik minut. Bankéř na okamžik zaváhal, ale pak se otočil a vrátil se ke stolu. Přinesla jsem vám malý dárek. Elsa vytáhla z kapsy malou krabičku a položila ji před Schermana. Co to je? zeptal se Scherman a nedůvěřivě vzal předmět do ruky. Pár nahrávek. Zpověď Fersena, kterou učinil krátce před svou smrtí, zajímavý rozhovor, který jsem měla s Čokunem, než odešel z tohoto světa. Nikoho z těch lidí neznám, ohradil se Scherman a viditelně zbledl. Konec konců, není to už moje záležitost, usmála se mladá žena mrazivě. Jenom pro úplnost, je tam také kopie vaší depeše, kterou jste zaslal Čokunovi, ve kterého žádáte, aby zničil Neptuna. Už několik dní, přesněji od chvíle, kdy měl Ray srdečný rozhovor s jistým Terry Dolanem, se vesmírná policie dost intenzivně zajímá o obsah vašich videoradiových relací. Schermanovi zůstávala poslední naděje, jeho zprávy byly vesměs kódované. Mark, jakoby uhodl jeho myšlenky, mu zasadil poslední úder. Váš kód je poněkud primitivní. Počítač neměl s jeho rozluštěním skoro žádnou práci. Nicméně jistý čas to zabralo a tak jsme o vašich úmyslech byli informováni až po útoku toho piráta. Kdyby to byla pravda, tak tady nesedíte. Lžete. Elsa s úsměvem opáčila. Když jste kul své pikle, zanedbal jste jeden důležitý detail. Jaký? Podcenil jste schopnosti kapitána Stonea. Kdyby nebylo jeho, nejspíš by vám to vyšlo. Scherman se rychle zvedl. V hlavě měl jedinou myšlenku. Musí zmizet, uprchnout. Z útěku nic nebude, na to zapomeňte. Za dveřmi vás očekávají agenti vesmírné policie, aby vás doprovodili k justičnímu počítači. Při své obhajobě se budete muset spolehnout jen na vlastní inteligenci. Málem bych zapomněla. Ještě jedna drobnost. Admirál Neumann neměl velkou radost, když se dozvěděl, že jste podplatili jednoho jeho spolupracovníka. Víte, toho, co vám prozradil, že jsem stále naživu a že jsem už na palubě Neptuna. Scherman se potácivým krokem odebral ke dveřím. Když bral za kliku, Mark si neodpustil. Kdybyste byl o 30 let mladší, rozbil bych vám hubu. Ale takhle, Mark zazvonil u dveří Elsina přepichového bytu. Strávil vyčerpávající odpoledne ve společnosti členů zvláštní vyšetřovací komise jmenované prezidentem, dlouhé hodiny musel odpovídat na příval otázek, mnohdy poněkud naivních. Vidina dalších podobných setkání ho dost děsila. Elsa otevřela. V přiléhavých, zlatou nití protkaných šatech vypadala velice přitažlivě. Pojď dál, Marku. Vypadáš unaveně. Tyhle úřední povinnosti jsou prostě nesnesitelné. Usadili se do hlubokých křesel, jejichž polštáře, ovládané počítačem, se okamžitě přizpůsobily tvaru jejich těl. Na nízkém konferenčním stolku stály dvě sklenky. Připijme si konečně na náš návrat, navrhla mladá žena. Když odložila prázdnou číši, vzdychla. Hrozně jsem si přála, abychom spolu mohli strávit alespoň týden sami na mém ostrůvku v Pacifiku, bohužel, nejde to. Ty musíš zůstat v New Yorku, abys byl k dispozici komisi a já se musím zase věnovat svým obchodním záležitostem. Zlí jazykové o mě roztrousili, že jsem zmizela a tak se teď nějaký čas budu muset ukazovat co nejvíce na veřejnosti, abych tyhle drby vyvrátila. Zvedla se a poodešla několik kroků k sekretáři. Mark přitom obdivoval její ladnou chůzi. Jak si přál být s ní stále. Ale věděl, že je to jenom krásný sen. Elsa byla až příliš nezávislá a spravovala obrovské finanční impérium. On měl zase rád svou práci. Vmísit se nenápadně mezi obyvatele primitivních planet, projíždět se na různých jezdeckých zvířatech po špatně udržovaných cestách, rozdávat a občas i dostávat rány kopím, mečem. Takový byl způsob jeho existence. Kdyby si vzal nějakou ženu, za rok by se rvali jako psi o jednu kost. Lepší bude spokojit se takovýmito intimními chvilkami, jejichž zřídkavost zvyšovala jejich hodnotu. To je pro tebe, napřáhla k němu Elsa ruku, ve které držela malé pouzdro. Otevřel jej. Na hedvábné podložce zářil tisíci záblesky velký diamant. Odkoupila jsem ho dnes odpoledne. Nevcomb ho prodal jednomu klenotníkovi, aby mohl zvýšit můj kapitálový podíl v bance. Je mnohem cennější, než si smyslel. Mark zamyšleně pozoroval drahokam, připomínal mu zážitky z předchozích výprav. Potom jej vrátil Else. Nech si ho. Chtěl jsem ti ho dát k narozeninám. Mladá žena se dala do tichého smíchu. Stále stejně romantický. Darovat jmění. Jednak si myslím, že je tě hoden, jednak mě to udělá radost. A krom toho mám ještě jeden důvod. Jaký? Nepotlačila svou zvědavost Elsa. Žena, nebo spíše víla, která mě jej kdysi předala, mě řekla, kdyby ses s ním chtěl někdy rozloučit, daruji jej ženě, kterou budeš milovat po celý život. Elsa, stěží potlačují vzdojetí, vrátila pouzdro do zásuvky a přisedla si k Markovi. Protože tě znám už dost dlouho, tušila jsem, jak budeš reagovat. Takže jsem požádala Nevcomba, aby poněkud vylepšil tvůj balík akcií. To je směšné. Já nechci. Vzala ho jemně za ruku. Myslíš si, že jsem zapomněla, komu vděčím za svůj život? Ne, nepřerušuj mě. Kdybys nedorazil na Terranii 19, asi bych donekonečna nevydržela vzdorovat moci krystalů. A Neumann nemohl v podstatě nic dělat, víš to stejně dobře jako já. Udělal jsem to výlučně pro tebe. O tom jsem přesvědčena. Každý den se setkávám se spoustou lidí, kteří se na mě usmívají, ujišťují mě svým přátelstvím, občas se mi dokonce dvoří. Jejich skutečným cílem však je uždíbnout si kousek z mého bohatství. Ty patříš k těm velice vzácným mužům, kteří se nikdy nepokusili využít situace a připravit mě o nějaké peníze. Navíc jsi jediný, kdo už několikrát riskoval svůj život a veškerý svůj majetek, abys mi pomohl s nesnází. A ty bys mě chtěl připravit o tu trochu radosti, dát nějak najevo svou vděčnost. Mark sáhl do kapsy své kombinézy a řekl, mám pro tebe vlastně ještě jeden dárek. Napřáhl k ní ruku, ve které měl velký úlomek křemene. To je krystal z Terranie 19. Ano. Podívej se na něj zblízka. Elsa vzala kámen do ruky. Jakmile ho přiblížila k obličeji, do mozku jí pronikla psychická vlna. Milovat Marka. Milovat Marka. Vnitřní hlas se odmlčel, když žena zaklonila hlavu a vzdálila ji tak od krystalu. Se smíchem se obrátila k Markovi, jak je to možné. Můj přítel, strážce krystalu, mě naučil, jak modulovat vlastní psychické impulsy, aby byly kompatibilní s vyzařováním nerostu. Elsa objela Marka a špitla mu do ucha. Tvůj krystal je v tomhle případě nadbytečný. Odpovím ti zcela dobrovolně, poslouchám. Poslouchám. Přítel a milenec jí pevně obejmul. Jejich rty se k sobě přitiskly. Krystal jí vypadl z ruky a odkutálel se někam do kouta. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone. Strážce. Krystalu.